Once you came to this world, once again you will go to the grave. Then Allah subhanahu wa ta'ala will bring you back, and then he will put you to accountability. Then you will go either to Jahannam or to Jannah. Allah Kareem, you have all the takwiniyat. These takwiniyat will take place. These takwiniyat will take place. So now, this jawab qasam, latarkabunna tabaqan an tabaq, you should take it here from and put it there in Surah Takwir. کہ وہ قسم جو اللہ نے اٹھائی کہ مجھے قسم ہے ان ستاروں کے بالخنہ سے جو دوسرے دل میں اپنے مطلع سے نکل آتے ہیں، الجوارے جو فنکشنل ہے اپنے آربٹ میں، الکلن سے اور لگے ہوئے اپنی جگہوں پہ، وللے لے زا غس غسا اور مجھے قسم ہے رات کے زا غس غسا ایزا ادبرا ایزا ادبرا جب وہ پیٹ کر کے چلی جاتی ہے، وہ صبح ایزا تنفسا اور مجھے قسم صبح کے ایزا تنفسا جب وہ سانس لے ظاہر ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق. نفس الجواب من سورۃ الانشقاق. وہ یہاں لکھے کہ یہ جو کیفیات ہیں، یہ تکوینی تغیرات ہیں، یہ جو چینجز ہوتی ہے کائنات میں روزانہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آپ نے بھی انہی تغیرات سے گزرنا ہے، آپ پر بھی مختلف انقلابات آتے رہیں گے، آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ مفہوم؟ انہ لقول رسول کریم، انہ للاستناف جملہ مستانفہ من البدایہ، یعنی حاضر موضوع انسانی، یہ دوسرا موضوع ہے، دوسرا کلام. اب قیامت کا ذکر ہو گیا، کس کا ذکر ہو گیا؟ قیامت کا. ہم نے کہہ دیا کہ سورہ تکویر کے موضوعات کتنے ہیں؟ دو، ایک آخرت اور دوسرا رسالت. تو یہ رسالت کا تذکرہ ہے. اِنَّهُ تَعْقِيقِ قُرْآن لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِيمِ، یہ ایکسپریشن ہے، لَقَوْل ایکسپریشن، لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِيمِ، لَقَوْل لَقَوْل کا یہ معنی نہیں کہ جبریل نے بنا دیا ہے، لَقَوْل اس نے ایکسپریس کر دیا ہے. اس نے کیا کر دیا؟ اس نے ایکسپریس کر دیا ہے. دس دیٹ از دی ایکسپریشن آف جبریل امین، ناٹ دی کلام آف جبریل امین. کلام از کلام آف اللہ. اِنَّهُ لَقَوْلُ بٹ ایکسپریس اینڈ کنویڈ بائی جبریل. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِيمِ، کہ یہ ایکسپریشن ہے رسول اس قاصد کا، کریم المعزز جو بڑے عزت والا ہے، جبری. تو اس کا معنی یہ کہ کوئی ایرا غیرا توڑا لے آیا ہے، ایرا غیرا توڑا لے آیا ہے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ لے آیا اس کو. صحیح، کون لے آیا؟ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. اٹ ہیز بین برانڈ بائی دی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِيمِ ذِي قُوَّةٍ، جو بڑے قوت والا ہے، ذِي قُوَّةٍ جو بڑے قوت والا ہے، عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ، ذِي الْعَرْشِ کا معنی عرش والا یعنی اللہ، عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ جو عرش والے کی نظر میں، مَكِينٍ ذُو مَكَانَةٍ بڑے مرتبے والے ہیں. اللہ کی نظر میں اس کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ کی نظر میں اس کا بہت بڑا مقام. وہ اسٹیٹ سیکرٹری ہے، کیا ہے؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ کا مقام کیا ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے نظروں میں؟ سب سے اونچی پوزیشن کس کی ہوتی ہے؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی نہیں. سیکرٹری تو بہت سارے ہوتے ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ کولن پاول. تو اللہ کریم بھی فرماتے ہیں پرست تو بہت سارے، یہ سیکرٹری اسٹیٹ ہے. عند ذی العرش جو اللہ کی نظر میں، مکین بڑے مرتبے والے، ذو مکانت مطاع مطبوع ہونا کا، یتبع الملائکہ مطاع متبوع ہونا کا، فرشتے اس کے آواز پہ لبیک کہہ دیتے ہیں. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا جبریل بات کرے گا کوئی فرشتہ سمتانی کرے. نو، نن آف دی ملائکہ کین ڈس اوبے دی آرڈر آف جبریل امین، بیکاز ہی از دی چیف اینڈ ہی ہیز گاٹ آل دی پاور. متاع سما، سما ہذا ظرف ہونا کا، سما بے مانا ہونا کا، متاع سما، متاع محمد، سما سما ظرف بے مانا ہونا کا، فی عالم الملکوت او فی عالم الملائکہ. مطاع سما، یہ فرشتوں کی دنیا میں مطاع، بڑا دی ویری مچ اوبیڈ پرسنالٹی، دی ویری مچ اوبیڈ پرسنالٹی. امین امین الغلل وحی، امین الغلل وحی جو وحی کے حوالے سے بڑا ٹرسٹ ورتی ہے، وحی لانے کے حوالے سے اللہ کا ٹرسٹ ورتی ہے. وہ ماس، تو اب یہ تو جبریل امین کی توثیق ہو گئی. Once again we go back to our methodology. That what we discuss in methodology detail. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور نہیں ہے آپ لوگوں کا ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَجْنُونَ، he is not crazy. اب یہ تو ہوگی ہے مفردات کی توثیق. کس کی توثیق؟ مفردات ایک ہوتی ہے مفردات کی تصحیح اور دوسری ہوتی ہے مرکبات کی تصحیح. ایک ہوتی ہے مفردات کی تصحیح اور پھر اس کی جو کمبینیشن ہوتی ہے کمبینیشن کی تصحیح اور کریکشن یا اس کی کنفرمیشن. تو اللہ کریم نے جبریل امین کو ویریفائی کیا. فرسٹ آف آل ہی ویریفائیڈ جبریل, لیٹر آن ہی ویریفائیڈ دی پرسنالٹی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ ان دی تھرڈ پلیس ہی ویریفائیڈ دی کنیکشن آف محمد وتھ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. کہ پرسنلی جبریل از کنفرمڈ اینڈ ویریفائیڈ, محمد از ویریفائیڈ, اینڈ دیئر کنیکشن از ویریفائیڈ ایز ویل. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه تحقیق رآه محمد جبریلا, اور تحقیق دیکھ لیا محمد رسول اللہ نے جبریل کو بالافق المبین, آن دی ویری کلیئر کٹ ہرائزن, آن دی ہرائزن, افق المبین بھی ہرائزن. وَلَقَدْ رَآهُ تَحْقِيقَ دیکھ لیا ہے رسول پاک نے جبریل کو بالافق المبین ہورائزن پر, ہاں دی ہورائزن. وَمَا هُوَا اور نہیں ہے یہ محمد, ہوا خراج ہے محمد. وَمَا هُوَا اے صاحبكم اور نہیں ہے آپ لوگوں کا یہ ساتھ عَلَى الْغَيْبِ عَلَى الْكِذْبِ بِدْوَنِينِ بِمُتَّهَمٍ, اور یہ محمد پہ کبھی کسی نے جھوٹ کا الزام نہیں لگا. یہ جھوٹا ہوگا تو آپ لوگ پہلے کہہ دیتے ہیں, جب سے انہوں نے اللہ کی بات شروع کر دی آپ نے کہا جھوٹا ہے. صحیح, نو باڈی ہیز سیڈ دیٹ محمد از اے کاذب, بٹ دا مومنٹ ہی گیو یو دی دعویٰ یو سیڈ کس کا سے. وما ہوا اور نہیں ہے یہ محمد علی الغیب جھوٹ پر بدونین بے متہم, کبھی اسے کسی نے بلیم نہیں کیا, نہ دوست نے, نہ دشمن نے, نہ اپنے نے, نہ پرائے نے, پورے پیننسلا میں کسی نے محمد کی ذات پہ یہ انگلی نہیں اٹھائی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری سے پہلے کہ جھوٹ بولتا ہے, بلکہ سارے کیا کہتے تھے ما وجدنا فیکا الا صدقا, ما وجدنا فیکا الا. اور یہی تو وجہ ہے کہ اس نے ساروں کے سامنے اپنی زندگی رکھ دی. سورہ یونس دیکھیے, میری بزرگی میں نے اس طرح کر دیا, حضرت آپ پھر بھی مجھے بزرگ نہیں مان لیا, کہ مان لیا اچھا. آیت نمبر 15 اینڈ 16 نکال لیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات واضح, قال الذين لا يرجون لقاءنا تو کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لا يرجون لقاءنا جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے, لا يعتقدون البعث جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے, ایتی بقرآن غیر ہذا لے آئے آپ قرآن غیر ہذا اس کے علاوہ, اللہ تکون فیہ مذمت آلہتنا جس میں ہمارے معبودوں کو کنڈیم نہ کیا گیا. ہمیں ایسا قرآن چاہیے جس میں ہمارے رواج اور ہمارے رسم اور ہمارے کسٹمز اور کنونشن اس کو کوئی کنڈیم نہ کرے بلکہ اس کو کنفرم کرے. صحیح, اور یہ انسانوں کا مزاج کہ جس رواج میں وہ پلتے پھولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولوی ایسا ہونا چاہیے جو اس کو ویریفائی کرے. صحیح, کہ سب کچھ ٹھیک ہے. ہاں ہاں, انٹرفیتھ اے تب قرآن غیر آزا, آپ لائیں اے قرآن غیر آزا اس کے علاوہ, لئلا یکون فیہ مذمت آلہتنا کہ اس میں ہمارے معبودوں کی برائی بیان نہ کی گئی ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح, آؤ بدلو یا اس میں امینڈمنٹ کر دیں. صحیح, انہوں نے کہا پاکستانی آئی ہے کوئی تھوڑا, آؤ بدل ہو یا اس میں امینڈمنٹ کر دے. قل آپ کہہ دیجیے ما یکون لی میرے لیے کوئی اختیار نہیں ہے, ان ابدل من تلقائے نفسی, ان ابدل کہ میں اس میں امینڈمنٹ کر دوں من تلقائے نفسی بے مردا کی اور ان مائی اون اپنی جانب سے, ان اتبع الا ما یوحى الیہ میں اتباع نہیں کرتا مگر اس کا جو مجھے وحی کیے جاتے ہیں. انی اخاف میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی اگر میں نے ڈس اوبے کر دیا اپنے رب کو. عذاب یوم عظیم بڑے دل کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ لو اراد اللہ قدم تلاوتہ علیکم. لو شاء اللہ محمد لو اراد اللہ عدم تلاوتہ علیکم. لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتے کہ یہ قرآن نہ پڑھی جائے آپ کے سامنے. ما تلوت علیکم تو میں کبھی نہ پڑھتا آپ کے سامنے. ولا ادراکم بہ ولا اعلمکم اللہ بہ اور نہ اللہ کریم آپ لوگوں کو اس قرآن کی کوئی خبر دے دیتا. تو جو آپ کو خبر بھی دے دیا ہے کہ قرآن نازل ہو گیا ہے اور میں پڑھ بھی رہا ہوں تو اس کا معنی یہ کہ انا مامور من قبل اللہ عز و جل. مجھے حکم دیا گیا ہے میں اپنے طور سے تھوڑا کرتا ہوں میں اپنے طور سے اور اپنے طور سے کرتا تو 40 سال جو آپ کے درمیان رہا تو کیوں نہ پڑھا. فقد لبست فیکم عمرا من قبله تاکید میں نے گزارے ہیں عمرا من قبله ایک لمبی عمر گزاری ہے من قبله سے پہلے فیکم آپ لوگوں کے درمیان. وما قلت شیئا مثل هذا وما قلت شیئا میں نے اس قسم کی کوئی بات آپ لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں کی. تو آپ ذرا عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ کہے کہ آدمی کو کیا ہو گیا. افلا تعقلون کیا آپ اپنی ریزن کو نہیں اپلائی کرتے آپ لوگ اپنے انٹلیکٹ کو نہیں اپلائی کرتے کہ 40 سال بعد آخر اس آدمی کو کیا پڑ گئی صحیح کہ 40 سال بعد یہ کہے کی باتیں شروع کر دی. اٹ مینز کہ آئی ایم گیٹنگ دی سیم میسج فرام سم ون ایلس ہو از اللہ سبحانہ و تعالی. سو بیک ٹو یور سبق. لقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدونين اور نہیں ہے یہ محمد على الغيب جھوٹ پر بدونين بمتهم اسے کبھی کسی نے جھوٹ پر بلیم نہیں کیا. بیفور میسج بیفور میسج اینڈ آفٹر میسج ایوری کافر یوز ٹو بلیم ہٹ وتھ صحیح. میسج کے بعد تو اور کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ میسج سے پہلے کبھی کسی نے محمد کے متعلق کی بات نہیں کی کیا کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اور یہی بات حضور نے سامنے رکھ دی کہ میں نے 40 سال گزارے صحیح. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی دعوت دیتے گئے تو صفا پہ آئے اور آواز لگا دی کہ یا صباحا اور لوگ اکٹھے ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے بات رکھ دی ان کے سامنے بات رکھ دی کہ میں نے آپ کے درمیان 40 سالہ زندگی گزاری ہے میرا بچپنا میری طفولیت میرا شباب اور میری عقل مندی یہ سارے بدار جو آپ نے دیکھ لیے. یعنی آدمی کے بچپنے پر بھی کوئی انگلی اٹھائے تو پھر وہ بات نہیں کر سکتا کیوں اگر صحیح ہے ہاں جوانی پر کوئی کی جوانی تو پتہ نہیں کہاں کہاں گزری ہے اب بزرگ بن چکے ہیں نا کہ چلنا نہیں چاہیے بس ٹھیک ہے جوانی گمراہی میں گزری ابھی جو اصلاح ہو گئی صحیح آپ نے ماضی کو نہیں چلنا بس ماضی چلی گئی صحیح تاریخ کے حوالے کر تو اللہ معاف کر دے لیکن پھر بھی لوگ معاف نہیں کرتے کیا کرتے ہیں خدا معاف کرتا ہے لیکن لوگ نہیں معاف کریں گے وہ چڑھتے رہیں گے صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچپن آپ کے درمیان طفولیت آپ کے درمیان جوانی آپ کے درمیان صحیح عقل مندی کا زمانہ آپ کے درمیان کچھ ہے میرے اوپر کوئی ابجیکشن ہیو یو اینی ابجیکشن ان دیز 40 ایئرس کیف وجدتمونی حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا کیا آپ لوگوں نے مجھے سچا پایا ہے جھوٹا میں نے کبھی چیٹنگ کی کبھی فراڈ کیا کبھی انٹینشنلی بھی میں نے جھوٹ بولا میں نے کبھی نہیں بولا. میں یہ جو جمعہ میں کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایسا محفوظ رکھا کہ مکے کا تو ماحول ایسا تھا کہ وہاں رات رقص و سرود کی اور یہ اندھیری رات میں ٹکرا گئے تھے پیمانے یہ تو عرب تو یا سبحان اللہ عرب تو شراب کے ایسے دنی تھے وہ تو بالکل غسل کرتے تھے شراب سے امریکی ان کے بچے بھی نہیں رکھتے صحیح عرب تو ایسا پیتے تھے صحیح وہ تو ایک ایک مٹکا پیا کرتے تھے اور پھر پڑے رہتے صحیح اور رقص سے رقص کرتی تھی اور تبلے بجتے رہے اور موسیقی کے میں پر. حضور حضرات والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو نوجوان میرے ساتھ پہاڑوں میں بکریاں چرایا کرتے تھے کیا کرتے تھے بکریاں چرایا کرتے تھے تو وہ نوجوان ایک رات مجھے اس محفل میں لے گئے مجھے ایسی محفل میں مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا ایسی محفل میں لے گئے. تو حضور حضرات والسلام نے فرمایا کہ ہم پہنچ گئے ابھی تک محفل شروع نہیں ہوئی تھی اور میری آنکھ لگ گئی صحیح اب محفل بھی ختم ہو گیا رقص بھی ختم ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا مجھے کوئی پتہ ہی نہیں کہ کیا کچھ ہو گیا. ساتھیوں نے پھر اٹھایا کہ اٹھ چلتے میں نے کہا کیا میں نے کہا بس ختم ہو گئی میرے پاس میں نے کہا اچھا انہوں نے کہا مزہ آیا میں نے کچھ سنا ہی نہیں میں کچھ دیکھا ہے اسے کہتے ہیں پروفیکشن He was safeguarded by Allah subhanahu wa ta'ala. Even though his colleagues took him to a musical concert, but he slept there from the very beginning up to the very end. See, فوضو اثرات و سلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس طرح پروٹیکٹ کر دیا صحیح اور میرے ساتھیوں نے محسوس کر دیا, اس لیے انہوں نے بھی کبھی میرے پہ انگلی نہیں اٹھائی. آج مولوی بن رہے ہو وہ یاد ہے جب اپنی مزے لیتے رہے قوالی کرتے ہیں کہ مولا یہ لیو شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. ما هو على الغيب بدنيل وما هو بقول شيطان الرجيم اور نہیں ہے یہ قرآن کوئی قول شیطان مردود کا. فائن تذهبون تو کہاں آپ لوگ جاتے. فائن هذا للتفريغ الفاء للتفريغ يفرغ ويرتب الكلام على الصادق. مفهوم يا محمد؟ تفريغ ليرتب الكلام على الصادق. فائن تذهبون سو اب آپ لوگ کہاں جانا چاہ اب کہاں جانا چاہتے ہیں. میں نے تو کنفرم کر دیا when I verify the personality of Jibril Amin, the personality of Muhammad, their connection, and I also confirmed the very character of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that he never spoke even a single word lie. صحیح اللہ کریم نے فرمایا کہ فائن تذهبون اب کیا کہتے ہیں اب فائن اب کہاں جاتے ہیں. فائن تذهبون تو آپ لوگ اب کہاں جاتے ہیں. ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن الا ذکر بٹ ریمائنڈر یہ ریمائنڈر ہے للعالمین مخلوقات کے لیے. لمن شاء منکم اس کے لیے جو ارادہ کرے آپ میں سے. ان یستقیم علی الصراط المستقیم ان یمضی علی الصراط المستقیم کہ وہ چلے صراط مستقیم پر. وما تشاؤنا وما تستطيعون اور آپ طاقت نہیں رکھ سکتے صراط مستقیم پہ چلنے کے. الا ان یشاء اللہ مگر تب جب اللہ چاہے. رب العالمین جو رب سارے مخلوقات کے. سورہ مدثر آیت نمبر 54, 55, 56 بالکل آخری آیات تھی 580 کلا آیت نمبر 53 دیکھیں. کلا بمانا لا بمانا لا وی ول نیور گیو دیم اوپن بکس ٹو ایوری انڈیویجل کیونکہ اس سے پہلے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرک ہیں یہ کافر پیغمبر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کو دیکھتے ایسے بھاگتے ہیں جس طرح بھجکتے ہوئے گدھے شہر سے بھاگتے ہیں. اللہ کریم نے تشبیہ بھی بڑی عجیب کی دی کہ یہ جو کفار ہیں یہ تو آپ کو دیکھ کر ایسے بھاگتے ہیں ایسے بھاگ جس طرح بھدکتے ہوئے گدے ڈرے ہوئے گدے وہ شیر سے بھاگتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا آیت نمبر 50 سے لے لیں کانہم بلکہ آیت نمبر 49 سے فما لہم عن التذکرۃ مورزین فما لہم پس کیا ہے ان کے لیے عن التذکرۃ عن النصیحۃ الکاملہ وہو القرآن کہ اس کامل نصیحت سے مورزین وہ منہ موڑنے والے ہیں. کیسے منہ موڑنے والے ہیں؟ مغردین فارین منہ موڑ کر بھاگنے والے ہیں. مغردین فارین منہ موڑ کر بھاگنے والے ہیں. کیسے کانہم حمر مستنفرا ایسے بھاگتے ہیں جس طرح بدکتے ہوئے گدے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بھاگتا ہوا گدا ایک ہوتا ہے بدکتا ہوا گدا. تو بدکتے ہوئے گدے کی کچھ انداز کچھ اور ہوتے ہیں. وہ دوڑتا بھی اور اس کے پیچھے سے ہوا بھی نکلتی رہتی ہے. کانہم حمر مستنفرا یہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ وہ بدکتے ہوئے گدے ہیں. فرت جو بھاگتے مل قسورا شیر سے یا شیر کی آواز سے. بل یرید کل منہم بلکہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے. ان یوتا کہ اس کو دیا جائے صحف منشرا اوپن خط اللہ کے جا. ہر ایک آدمی اپنی کو اتنی ڈیو امپارٹنس دیتا ہے میرے نام خدا خط کے محمد پر ایمان لائے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ الو کے پٹے. وہ ابو جال اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نام خطا جائے. ہمارا نام اللہ کی جانب سے خطا جائے محمد اللہ کریم ہے. الو کے پٹے آپ کون ہوتے ہیں؟ بھاڑ میں چلے جاؤ. بل یرید کل منہم بلکہ چاہتا ہے ان میں سے ہر شخص. ان یؤتا صوفا منشرا کہ دیے جائے ان کو صوفا اسکرپچر منشرتن اوپن ان ہز نیم. کلا نیور ایور امپاسبل نیور ایور امپاسبل. میں نے کسی سے نہیں کہنا کہ آپ ایمان لائیں. صحیح کلا کبھی نہیں. بل لا یخافون الآخرة بلکہ یہ لوگ تو ڈرتے نہیں آخرت سے. کلا لا یلیق بهم عدم الخوف. کلا لا یلیق بهم عدم الخوف. یہ نہ ڈرنا یہ انسان کو زیب نہیں دیتا. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. کیا انسان اور کیا اس کا نہ ڈرنا اللہ سے. کیا انسان اور کیا اس کا. اللہ کریم فرماتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. یہ نہ ڈرنا یہ انسان کے لیے کوئی مناسب عمل نہیں. کلا ایسا نہیں. ان لہو تذکرہ یہ قرآن کریم نصیحت کامل ہے یا ریمائنڈر ہے. فمن شاء پس جو چاہے ذکرہ تعلمہ وہ اسے سیکھے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ وما یتعلمون اور وہ اس قرآن کو نہیں سیکھتے الا ان یشاء اللہ مگر تب جب اللہ چاہے تب سیکھیں گے جب. وآل التقوى یعنی اللہ تعالیٰ آل التقوى اہل لأن یتقى من عذابه. اہل لأن یتقى اے یخشى من عذابه. اللہ کریم وہ ایلیجبل ہے اس چیز کا کہ لوگ اس کے عذاب سے ڈر جائیں. وآل التقوى وہ تقوى کا آلے وآل المغفرة اور وہ بخشش کرنے والا ہے. تو یہاں فرمایا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ یہ قرآن پہ ایمان نہیں لا سکتے یا سیکھ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور وہاں پہ فرمایا دیکھ اور سبق کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین نہیں ہے یہ قرآن مگر ریمائنڈر ہے مخلوقات کے لیے. لمن شاء سو جو چاہے آپ میں سے ان یستقیم کہ وہ سیدھا ہو جائے اللہ کے جانب. وما تشاؤنا اور آپ اپنا ول امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. وما تشاؤنا یو کین نیور امپلیمنٹ یور ول الا ان یشاء اللہ بٹ اف اللہ ولز بٹ اف اللہ. سو یو آر ول از سبجیکٹ ٹو دی ویل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. صحیح ہر انڈیویجل کا ول از سبجیکٹ ٹو دی ویل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیکاز ہز ول پریویلز. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اور آپ نہیں کر سکتے مگر الجب اللہ چاہے. رب العالمین جو رب سارے مخلوقات کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین. اللهم ربنا محمد القرآن الذي لم نزكنا من القرآن ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وسورة رضوان على لبان النهار فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين. خلاصہ سورہ تکویر کا پہلے 14 آیات میں ذکر القیامہ فرام 1 to 14 اس کے بعد 15 to 18 ذکر ہے قیامت کا ود حلوف قسموں کے ساتھ. آیت نمبر 19 اپ ٹو دی اینڈ آف سورہ 19 سے اخیر تک رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جبریل کی توثیق ویریفیکیشن رسول پاک کی توثیق ان کا آپس میں کنیکشن اور پھر اخیر میں یہ ذکر کہ ایمان تبھی نصیب ہو سکتا ہے جب اللہ چاہے. سورہ الانفطار کا موضوع اس سورت الآخرہ فقط. ہم سورت یہ قرآن کے اخیر میں ہیں تو بس اللہ صرف آخرت ہی ذکر کرتا رہتا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ تگ و دو جو ہو رہی ہے یہ آخرت کے لیے ہو رہی ہے. سر ہاں نحن فی ختام القرآن فاللہ یذکر الآخرة فقط ان کل ھذہ المساعی لأجل الآخرة. مفہوم یا محمد؟ آیت نمبر 1 to 5 کہ یہ واقعات رونما ہوں گے وہاں انسان کو پتا لگ جائے گا کہ اس نے کیا کویا اور کیا پایا کیا کیا اور کیا مس کیا. ہی ڈیڈ اینڈ وٹ ہی مسڈ کمیشن اینڈ اومیشن. ان انگلش وی کین سے علمت نفس ما قدمت واخرت کمیشن اینڈ اومیشن. آیت نمبر 5 up to 8 5 سے لے کر 8 تک یہ ذکر کہ اللہ کے کرم پر تکیہ کرتے ہوئے بے عمل بننے کی کوشش نہ کیجیے. الناس یتکلون علی کرم اللہ فلا یعملون ای شیء ما غرک بربک الکریم انک تتکل علی کرمہ فقط. مفہوم ہے محمد؟ آپ نے صرف خدا کے کرم کو اپنے لیے ایک پلی لے لیا ہے، بڑا کرم والا ہے، معاف کرے گا. اللہ کریم فرماتے ذرا عقل اور ہوش سے کام لو، میں نے آپ کو کتنی خوبصورت شکل دے دی، کیسا ٹیلنٹ دے دیا، آپ اللہ کے قانون کو وائلیٹ کرو گے پھر بھی کرو گے، کرم والا ہے. آیت نمبر 9 اپ ٹو دا اینڈ، قیامت کا تذکرہ کہ لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، پیپل ول بی ان ٹو گروپس، فجار اینڈ ابرار، اچھے اور برے، فجار بدماش، ابرار اچھے لوگ، کریڈٹ والے جن کا کریڈٹ صحیح ہے. السماء انفطرت، جب آسمان انفطرت بٹ جائے گا، انشقت، از السماء انفطرت، جب آسمان پٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے سارے بکھر جائیں گے، انتثرت، نصر الباقی اللہ، نصر الباقی اللہ، بسا الباقی اللہ، محمد، نصر نام، نصر الباقی اللہ، جس طرح دال کے دانے بکھر جاتے ہیں، اگر دال برتن سے گر جائے، جس طرح بکھر، اللہ کریم فرماتے ہیں اس طرح گر جائیں گے. صحیح، تو کل والی سورت پہ واپس جائیں، بیک ٹو سورہ تکویر، آیت نمبر 11، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کشتت، وہ سرخ ہو جائے گا، آسمان سرخ ہو جائے گا. اب قرآن کریم میں تحمرت، وشتت، تحمرت، فکانت تائید، سورہ الرحمن نمبر 37، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فإذا انشقت السماء، جب پٹ جات، جب پٹنے پہ آئے گا آسمان، فکانت فسوارت، وہ ہو جائے گا وردتن، وردہ یہ سرخ گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، ایسا سرخ ہو جائے گا جس طرح ریڈ روز ہوتا ہے، لائک اے ریڈ روز. صحیح، فیض انشقت السماء فکانت وردتن، وہ سرخ گلاب کے طرح ہو جائے گا، فکانت وردتن، وہ سرخ ہو جائے گا. تجرید معنی الروز، فوردہ بمعنی محمرہ، فوردہ بمعنی محمرہ، وردہ کا معنی ریڈ ہو جائے گا. لا يتكلم اللہ عن اللہ عز وجل عن الوردہ المغنیہ، محمد هناك وردہ اخرى، الجزائریہ. فائض انشقت السماء فق، عربوں کے ہاں ایک مغنیہ ہے گانے والی، اس کا نام ہے وردہ، عرب اس پہ مرتے ہیں، تو میں نے فوراً محمد سے کہہ دی کہ اس وردہ کا ذکر نہیں ہو رہا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، محمد مشاہدات شیخ. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پٹنے پہ آ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً فَصْوَارَتْ مُحْمَرَّةً، وہ سرخ ہو جائے گا، كَالدِّهَانِ كَالْإِحَابِ الْمَسْبُوغِ، کل احاب المسبوق، سرخ رنگے ہوئے چمڑے کی طرح، سرخ رنگے ہوئے چمڑے کی طرح. اب یہاں اللہ کریم نے فرمایا سرخ ہو جائے گا، ایک دوسری جگہ فرمایا کل مہر قدردی زید، کالا ہو جائے گا اور سٹکی مادہ بن جائے گا، کالا ہو جائے گا اور سٹکی مادہ بن جائے گا. سو دیز آر دی اسٹیجز، فرسٹ آف آل اٹ ول بیکم ریڈ اینڈ لیٹر آن اٹ ول بیکم ڈارک لائک قدردی زید، صحیح، اور سٹکی مادے میں تبدیل ہو جائے گا. صحیح، والکینو ایرپشن یہ اس طرح ہوتا ہے. صحیح، تو آل اوور دی ورلڈ والکینو ایرپشن فرام دی ارتھ ٹو دی اسکائز، صحیح، ایسا قیامت تو ہوگا، شکر ہے ہم نہیں ہوں گے. صحیح. فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وہ سرخ ہو جائے گا کدیانے، سرخ رنگے ہوئے چمڑے کی طرح. اور جائیں سورہ الفرقان پر نمبر آیت نمبر 25، آیت نمبر 25، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، دیکھ لیا، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جب آسمان کو پھاڑا جائے گا بِالْغَمَامِ، اوپر سے گرنے والے ایک سفید کلاؤڈ کے ذریعے، کلاؤڈ جیسی ایک چیز اس کے اوپر آ جائے گی، گیسز کا کوئی مجموعہ ہوگا یا کچھ ہوگا. عاصف صاحب صحیح، باقی تو آپ کا فیلڈ ہے، آپ لوگوں کا سب کا، اب سارے سائنٹسٹ ہیں. صحیح، اللہ کریم تو حربوں کو سمجھا رہا تھا، اب ان کو ان چیزوں کا تھوڑا پتا تھا، حربوں کو تو سادے لوگ تھے. صحیح، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس طرح سفید کلاؤڈ اوپر نظر آتا ہے، اس طرح ایک کلاؤڈ والی چیز میں اس کے اوپر ماروں گا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، آصف صاحب ایمان پختہ ہوتا ہے اس قرآن کے ذریعے کہ نہیں، کیا خیال ہے؟ ہاں، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا کرے لوگوں کو قرآن کی یہ دیوان کی آدمی کو پڑھ جائے تو پھر ایمان پختہ ہو جاتا ہے. صحیح. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جب آسمان کو پھاڑا جائے گا بِالْغَمَامِ کلاؤڈ جیسے سفید چیز سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. سورہ المعارج نمبر 7، آیت نمبر 6 سے لے لیں، نمبر 6 المعارج. انہم یرونہ بعیدا، لوگ سمجھتے ہیں اس قیامت کو بڑا دور. یحسبونہ، یرونہ من یحسبونہ، انہم یرونہ، لوگ سمجھتے ہیں قیامت کو بعیدا دور، ونراہ قریبا، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو بڑا قریب. یوم تکون السماء کالمہر، قدردی زید، قدردی زید، یوم تکون السماء کال، اب عربوں کو سمجھ آ رہی تھی کس چیز کی، آلو آئل وہ نکال دیتے. کیا نکال دیتے؟ آلو آئل نکالتے تھے، تو آلو آئل کے تہ میں ایک کالی مٹی بیٹھ جاتی ہے، وہ بالکل کالی ہوتی ہے اور سٹکی ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ جو دردی زید ہے، آلے و آئل اور اس کی مٹی کو تو جانتے ہیں جو بیٹھ جاتی ہے تہ میں، اسی طرح یہ مادہ ہو جائے گا. صحیح. سورہ الحاقہ، اس سے پہلی سورت، آیت نمبر 15. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، دیکھ لیا 15، آیت نمبر 15. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، بس یہ وہ دن ہے، دا ایونٹ ہیپنڈ، واقعہ کا معنی ایونٹ اور وقعات کا معنی ہیپنڈ. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ، دیٹ از دا ڈے، وقعت ہیپنڈ، الْوَاقِعَةُ دا ایونٹ آئی ڈسکسڈ دیئر ان سورہ الْوَاقِعَةُ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ میں نے جس ایونٹ کا ذکر کر دیا وہ ہو گیا، کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ. مفہوم؟ فَيَوْمَئِذٍ، یہ وہ دن ہے، وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ رونما ہو گیا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پٹ گیا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ، الے آسمان بھی کوئی پٹنے والی چیزیں بڑی مضبوط ہے، اربوں کربوں سال سے کوئی پٹا نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں یہ آج کی بات ہے، اسی دن کی بات کچھ اور ہوگی. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ، اسی دن یہ آسمان بڑا کمزور ہو جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے سارے دوڑ کے اس کے اطراف پہ آ جائیں گے، سائٹس پر، کیونکہ ان ویری مڈل وہ تو والکینو ایرپشن ہو جائے گا، تو فرشتے سارے دوڑ کے ہاں سائٹس پہ آ جائیں گے اور پھر نیچے اتر آئیں گے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا عَلَىٰ أَطْرَافِهَا وَجَوَانِبِهَا، بیکاز دا والکینو ایرپشن ول ٹیک پلیس ان دی ویری مڈل. صحیح، بالکل مرکز میں والکینو ایرپشن ہو جائے، اینڈ دین اٹ ول بی اسپریڈنگ. سو فرشتے نیچے اترائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور اٹھا کے رکھیں گے عرش ربک آپ کے رب کا عرش کو, فوقهم لوگوں کے اوپر, يَوْمَئِذٍ اسی دن, ثَمَانِيَةٌ ثَمَانِيَةٌ تو صفوف من الملائکہ, آٹھ قطار ہوں گے فرشتوں کے جو اللہ کے عرش کو کنٹرول کیے ہوں گے. تو بیک ٹو یور سبق. اذا السماء انفطرت, دیکھ لیا, اذا السماء انفطرت جب آسمان پٹ جائے, واذا الكواكب انتثرت اور جب ستارے انتثرت وہ بکھر جائیں. اب کل دیکھیں آیت نمبر دو ان سورہ تکبیر آیت نمبر ٹو, اذا الشمس كورت, دیکھ لیا اس سے پہلے بھی کل سورت گزری, اذا الشمس كورت جب آسمان كورت, لفت, جب سورج لفت, لفت وتحمرت وسودت وتبردت, صحیح, جب سورج اپنی ساری ہیٹ کو ریلیز کر دے گا, اپنی ساری ہیٹ کو ریلیز کر دے گا, یہ کالا ہو جائے گا, ٹھنڈا پڑ جائے گا. اور کوورت کا تکویر الحمامہ, اور یہ اسی طرح لپیٹ لپیٹ دیا جائے گا جس طرح پگڑی لپیٹ لی جاتی ہے, صحیح. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت الكدورة, هو ذهاب الضوء والنور, ذهاب الضوء والنور روشنی کا چلا جانا. واذا النجوم انكدرت, اور جب سارے ستارے وہ خاکی پر کالے پڑ جائیں گے, انكدرت وہ سیاہ پڑ جائیں گے, جب سارے ستارے سیاہ پڑ جائیں گے کیونکہ نظام شمسی ڈسٹرب ہو گیا. اب صرف یہ نہیں کہ ان کی روشنی چلی جائے گی, وہ جو میگنیٹزم کی بنیاد پر مدار میں ایک دوسرے کو کنٹرول کیے ہوئے وہ نظام بھی ڈسٹرب, تو یہ اسی پر مرتب ہے, یہ اسی پر مرتب ہے. النظام المغناطیسی فی النظام الشمسی اٹ ول بیکم ڈسٹرب. کیا کہتے ہیں, گریویٹی, گریویٹی, تو گریویٹی ول ڈسٹرب, سو وٹ ول ہیپن لیٹر آن, وہ اذن نجوم انقدرت, وہ گر جائیں گے. تو کل کہہ دیا کہ سیاہ ہو جائیں گے, آج کہہ دیا سیاہ ہو جائیں گے تو رہیں گے وہاں, نہیں کہ گر جائیں گے. اذا السماء انفطرت, جب آسمان پٹ جائے, واذا الكواكب انتثرت, بیک ٹو یور سبق, واذا الكواكب انتثرت, اور جب ستارے گر جائیں گے, واذا البحار فجرت, اور جب سمندروں کو روانہ کیا جائے گا, سو بیک ٹو سورہ تکویر آیت نمبر سکس, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اب سورج جب اپنی ساری ہیٹ کو ریلیز کرے گا, سورج جب اپنی ساری ہیٹ کو, اور والکینو ایرپشن آل اوور دی ورلڈ اٹ ول ہیپن, صحیح, وہ جو ارتھ پیک جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے, اٹ مینز کہ وہ ایسا والکینو ایرپشن ہوگا کہ دیٹ ول ہیپن فرام دی ارتھ اپ ٹو دا اسکائی, فرام دی ارتھ اپ ٹو, تبھی تو قرآن کریم نے کہہ دیا کہ آسمان سرخ ہو جائے گا قد دھیان, رنگے ہوئے چمڑے کی طرح. پھر فرمایا کل مہل, وہ سٹکی مادے کی طرح سٹکی ہو جائے گا, بلیک اور سٹکی ہو جائے گا, بلیک اور سٹکی, اور پھر تر تر تر تر تر گر جائے گا, صحیح. سو اٹ مینس کہ یہ انٹر ریلیٹڈ اور انٹر کنیکٹڈ ایک سسٹم ہے جو سارے کا سارا ڈسٹرب ہو جائے گا, صحیح. حضرت صاحب آپ لوگوں کا فیلڈ آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے, میں تو صرف تفسیری نکات جانتا ہوں, میں تو صرف سائنسی حوالے سے, تو آپ اپلائی کریں گے, صحیح. تو آپ کل کہہ دیا آیت نمبر سکس ان سورہ تکویر کہ واذا البحار سجرت, اور جب سمندر کھولنے پہ آ جائیں گے, بوائلنگ ہو جائیں گے, جب سمندر وہ کھولتے جائیں گے, تو کون سے سمندر, جو ابھی فلو کر رہے ہیں, جو ابھی فلو کر, جو ابھی پر فلو نہیں کر رہے, فروزن ہیں, تو انہی کے حوالے سے آج کہہ رہا ہے کہ وہ تو بوائلنگ پہ آ جائیں گے اور یہ میلٹ ہو جائیں گے. واذا البحار فجرت, بیک ٹو یور سبق, وائے دل بہار فجرت, سائبیریا میلٹ ہو جائے گا, سائبیریا اٹ ول بی میلٹڈ. وائے دل بہار فجرت, اور جب سمندر فجرت وہ روانہ کیے جائیں گے, وائے دل قبور بوسرت, اور جب قبروں کو بوسرت فتحت, جب قبروں کو کھولا جائے گا لوگ نکل آئیں گے. وائے دل قبور بوسرت, وائے دل قبور بوسرت, جب قبروں کو کھولا جائے گا, صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہیں, گریجولی اور سلولی اٹ ول ہیپن. علمت نفس ما قدمت واخرت, پتہ لگ جائے گا ہر نفس کو ما قدمت و آخرت ما فعلت و ما ترکت کہ کیا کیا ہے اور کیا چھوڑا ہے کہ کیا کیا ہے اور کیا چھوڑا ہے what he has done and what he has missed کیا کیا ہے اور کیا چھوڑا ہے commission and omissions he will know all about his commission and omissions کہ اس کے commissions اور omissions کیا ہے عالمت نفسن ما قد تو اس آیت back to سورہ تکویر نمبر 14 وہاں تو ذرا ایمبیگوس سا کہہ دیا کہ علمت نفس ما احضرت ہر نفس کو پتا چل جائے گا کہ کیا وہ پریزنٹ کر چکا ہے وٹ ہی ہیز پریزنٹڈ سو دیر واز اے لٹل بٹ ایمبیگوٹی اینڈ لٹل بٹ ابہام وچ ہیز بین ایکسپلینڈ ہیئر ان سورہ الانفطار یس وٹ ہی ہیز پریزنٹڈ مینز ریگارڈنگ ہز اومیشنز اینڈ کمیشنز تو یہاں پہ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیا عالمت نفس ما قدمت و آخرت پتا لگ جائے گا انسان کو ما قدمت ما فعلت کہ اس نے کیا کیا ہے وہ آخرت و ما ترکت اور کیا چھوڑ دیا ہے مس کر چکا ہے یا ایوہ الانسان او انسان ما غرک کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے آپ کو بربک الکریم اپنے پروردگار کے حوالے سے جو بہت کرم کرنے والا ہے تو آپ اذن تتکل علی کرم ہی فقط آپ صرف اس کے کرم کا سہارا دیے ہوئے بیٹھے ہیں کچھ اپنے تئیں کچھ نہیں کر رہا ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ دبور زویا سخو بویا یو شوڈ ڈو سم تھنگ دبور زویا سخو بویا اللہ کریم رزاق بھی ہے وہ رزق دے دیتا ہے تو ہم اس طرح بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی رزاقیت اللہ کی صفت ہے اور اللہ کریم نے تو وہ سپرلیٹیو ڈگری کے حوالے سے ذکر کر دیا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین رزاق صیغۃ المبالغہ محمد صیغۃ المبالغہ الرزاق ولیکن لا نتکل علی رزاقیته ونعمل نذهب الى جاب والى بزنس والى کذا وکذا وکذا ہم کبھی آرام نہیں کرتے دوڑتے رہتے ہیں کبھی ہم نے نہیں کہا کہ وہ رزاق رزق دیتا رہے گا تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آخرت کے حوالے سے آپ نے میرے کرم پر کیوں تکیہ کیا ہوا ہے صحیح کچھ سوچو کہ یا ایوہ الانسان او انسان ما غرک کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے بے رب کا اپنے رب کے حوالے سے الکریم جو بڑا کرم والا ہے تو جس نے کرم کیا ہے یو شوڈ ڈو سم تھنگ فار دیٹ کریم ذات صحیح کہ آج ٹوٹلی اس کے کرم پر ڈیپینڈ نہ کریں ٹوٹلی اس کے کرم پر اس نے جو کرم کیا ہے تو آپ بھی کچھ کر رہے ہیں آپ یو مسٹ بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو بیس کمانڈمنٹ اس کے آرڈر پر مانا کریں تو آپ صرف کرم پر کریں گے وائلیشن اور وہ کرم کرے گا کریں گے وائلیشن اور وہ کیا کرے گا کہنے دن کی گیو برتھ ٹو اکاؤ اٹ ول نیور ہیپن دیٹ از الاجیکل انریزنیبل صحیح کبھی بھی دن کی کسی تو آپ کریں یو ول ڈو وائلیشن اینڈ دین ہی ول ڈو ہز کرم نیور صحیح اللہ کریم فرماتی کہ آپ کیا احمق ہوگی جنت میں رہتے ہیں یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی وہ اللہ خلقک جس نے آپ کو پیدا کیا فسواک اسی اللہ نے فسوا اعضاءک آپ کے اعضاء کو بڑا متناسب بنا دیا ہے آپ کے اعضاء کو بڑا متناسب بنا دیا ہے فعدلک اور اسی اللہ نے فعدلک صورتن وقامتن آپ اپنی قد قامت کو دیکھیں آپ اپنی قد قامت آپ کو اس طرح نہیں بنایا جس طرح گائے بیل چلتے ہیں صحیح آپ کو سیدھا قامت دے دیا فعدلک فی ای صورت الاستفام للتعظیم فی ای صورت فی صورت عظیمت فی ای صورت اور پھر ایک خوبصورت شکل میں رکبک ما شاء جو اس نے چاہ رکبک آپ کو کمپوز کر دیا رکبک ترکیب مین کمپوزیشن آپ کو کمپوز کر دیا ایک بہترین شکل میں فی ای صورت ما شاء رکبک سورہ طہٰ نمبر 20 نمبر 49 اور 50 الف مر رب کما یا موسا، فرعون نے کہہ دیا آپ دونوں کا رب کون ہے او موسا؟ قال ربنا، اس نے کہہ دیا ہمارا رب الذی، وہ اللہ ہے، آتا کل شیء خلقہ، جس نے دے دیا ہے ہر چیز کو خلقہ، صورت النوعیہ، خلقہ صورت النوعیہ، اس کی نوعی صورت، تو سارے دنیا کے بیل آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں، سارے دنیا کے بیل سارے دنیا کے ڈنکیز، وہ بھی اس کو کہتے ہیں صورت نوعی، اس کو کہتے ہیں کیا؟ صورت ہم شکل ہونا، صحیح. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ میرا رب وہ ہے جس نے جس طرح مصر کے گدوں کو شکل دے دی، امریکہ کے گدوں کو بھی اس طرح پیدا کر دی. صحیح. جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے ٹیکنیکل آدمی تھے، صحیح. جس طرح اس نے جس طرح شکل مصر کے بیل کو دے دی ہے، اسی طرح شکل برطانیہ کے بیل کو بھی دے دی. اسے کہتے ہیں صورت نوعی. کیا کہتے ہیں؟ صورت نوعی. خد خال علیحدہ بات ہے، صورت نوعی وہ اس کا وہ باڈی اسٹرکچر ہے، کہ باڈی اسٹرکچر جس طرح مصر والے کو دے دیا، اسی طرح امریکہ والے کو بھی دے دیا. صحیح. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہی خدا ہے سارے دنیا کا ایک، ادر وائز امریکہ کا بیل کوئی اور قسم کا ہوتا، اس کے 6-7 پاؤں ہوتے، صحیح، اور برطانیہ والے کوئی 8-10 ہوتے، صحیح. برطانیہ والے کے کوئی اس کے منہ پہ 2-3 ہوتے تاکہ وہ ماؤتھ اینڈ فٹ کی بیماری نہ آ جاتی. قال فمر ربکما یا موسی، قال فمر ربکما یا موسی. اب اگر جس آدمی نے 30ویں پارے کو مس کر دیا تو سب کچھ مس کر دیا، صحیح. کسی آدمی نے پوچھ لیا، وہ کراچی میں کوئی ڈرگ روڈ ہے؟ ڈرگ روڈ ہے کہ ڈرگ روڈ ہے؟ تو آپ وہاں ڈرگ ہوتے ہیں؟ اچھا یہ ڈرگ روڈ ہے. اچھا تو وہ ایک آدمی نے کسی دوسرے سے پوچھ لیا کہ بھائی ڈرگ روڈ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہ ڈرگ روڈ معلوم ہے پھر نہ ڈرگ روڈ. اس آدمی کو غصہ آیا، اس نے کہا پھر کیا فائدہ ہے کراچی میں رہنے کا، تو سب کچھ مس کر گئے، آپ کو ڈرگ روڈ نہیں معلوم. تو جس نے 30ویں پارے کو مس کر دیا اس نے سب کچھ مس کر دیا، پھر کیا فائدہ ہے تفسیر پڑھنے کا؟ ہاں مس کر گیا. قال فمر ربکما یا موسیٰ، اس نے کہہ دیا فمر ربکما یا موسیٰ، قال اس نے کہہ دیا ربنا الذی، ہمارا رب اللہ تعالی، آتا کل شیء خلقا، جس نے ہر مخلوق کو اس کی نوعی صورت دے دی، ثم ھدی، اور پھر ان کو ایک ایسی طبیعت سے بھی نوازا. اب مصر کے گدے وہ گھاس کھاتے تو امریکہ والے گوشت کھاتے، امریکہ والے وہی طبیعت دے دی جو مصر کے بیلوں کی ہے اور مصر کے گدوں کی ہے. تو وہ مصر کے کتے جو کچھ کھاتے ہیں یہاں کے کتوں کو بھی ڈالتے بس وہی کھائیں گے، صحیح. ایون دو یہاں کے جو پیٹ سٹور میں خوراک ملتا ہے پیٹس کے لیے، صحیح، پاکستانی پیٹس اس سے واقف نہیں ہیں، لیکن جا کے آپ ڈال دیں وہ فوراً شروع کر جائیں گے. وہ وہاں نہیں ملتا، نہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب طبیعت کا تقاضا یہ ہے، طبیعت کا تقاضا کہ آپ یہی خوراک جو آپ نے یہاں کتے کو ڈال دی، پاکستانی کتوں کو اس کا کوئی تصور ہی نہیں، صحیح، لیکن آپ لے جائیں ایک بوری اور وہاں کتوں کے آگے ڈال دیں اور پھر ساجد مجھے کہہ دے وہ لاہور کے کتوں نے انکار کر دیا، انہوں نے نہیں کھایا، صحیح. تو پھر اس آیت کی تکذیب ہوگی. اللہ کریم فرماتے ہیں مزاج ان سارے کتوں کا ایک ہی ہوگا. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، کہ ایک جیسا صورت نوعی دے دیا، ثم هدى، اور پھر ایک جیسی طبیعت دے دی، طبیعتہ النوعیہ، هدى ثم اعطاهم طبیعتہ النوعیہ، ایک نوعی طبیعت دے دی، ایک قسم کی نوعی طبیعت دے دی. سورہ الاعلیٰ 97، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے پروردگار کے نام کے، الاعلی ذاتہ اعلی و اسمہ اعلی. سبح اسم ربک الاعلی، الاعلی اما صفت اسم او صفت رب، محمد اما صفت اسم او صفت رب، صحیح، کہ یہ صفت اسم کی بھی اور رب کی بھی، کہ اس کا نام بھی بہت بڑا ہے اور اس کی ذات بھی بہت بڑی ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، وہ اللہ تعالی خلقا، جس نے پیدا کر دیا ہے سارے مخلوق کو، فسوا، اور برابر بنا دیا ہے اس کو. کتے کے لیے جو شکل چاہیے تھی وہی دے دی، دنکی کے لیے جو شکل مناسب تھی وہی دے دی، شیر کی جو شکل مناسب تھی وہی دے دی. اگر شیر کی شکل گیدڑ جیسے ہوتی پھر لوگ نہ بنتے، صحیح، تو اس کو اللہ نے شکل بھی ایسا مہیب دے دیا ہے، شکل بھی ایسا. اب اس کو کہتے فسوا، کہ الذی و اللہ تعالی خلقا، جس نے پیدا فرمایا سارے مخلوقات کو، فسوا فسوا صورتہم، تو ان کے شکل کو برابر بنایا، والذی و اللہ تعالی قدر قدر اقواتہم، قدر اقواتہم، جس نے پیدا فرمائے ان کے رزق کو، فہدا فہداہم الی حصولہ، فہداہم الی حصولہ یا حصولہ، کہ اللہ کریم نے انسانوں کے رزق بھی پیدا فرمایا، اس کے طبیعت میں اس کے حاصل کرنے کا وہ جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی ڈال دیا، حاصل کرنے کا جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی ڈال دیا، تو وہ پہنچ جاتا ہے اس کھانے کے لیے. صحیح، اس کو کوئی لمبی چوڑی تکلیف نہیں کرنی پڑتی. اب آپ یہاں سے وہ پیٹ سٹور سے وہ لے لیں، کراچی لے جائیں. صحیح، کراچی کے ڈسٹرب کتے جو ہمیشہ وہ گولیوں کی آواز سنتے رہتے ہیں. صحیح، وہ کنفیوز بھی ہوں گے بہت سارے معاملات میں، ورنہ اظہر سے پوچھیں. صحیح، یہ بھی کنفیوز ہو گیا ہے تو ہم نے ٹھیک کر دیا اس کو. تو اب وہ تو دن بھر گولیوں کی آواز سن سن کے دیوانے ہو گئے ہوں گے. صحیح، لیکن آپ یہ پیٹ سٹور سے یہ بوری لے لیں کھانے کا اور ان کے سامنے ڈال دیں، آپ نے کوئی ان کی کلاس نہیں لینی تاکہ اس کے فوائد بتائے جائیں اور کہ یہ کھانے کی چیز ہے اور جناب عالی میں آپ کے لیے امریکہ سے لائے ہوں، آپ کھائیں، بس کوئی ضرورت نہیں. اللہ کریم فرماتے فہدا، یہ میں نے ان کو طبیعت میں ڈال دیا ہے. صحیح، وہ آٹومیٹکلی وہ شروع ہو جائیں گے اس کے کھانے میں، اس کو کہتے فہدا. صحیح، تو واپس اپنے سبق. یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے آپ کو آپ کے رب کے حوالے سے؟ الکریم، جو بڑا کرم والا ہے وہ اللہ جس نے پیدا کیا آپ کو، فسواک احضان، آپ کو برابر کیا اعضاء کے حوالے سے، فہدلک صورتا و قامتا، آپ کے شکل صورت کو اور آپ کے طبیعت کو متناسب بنا دیا، او فہدلک طبیعتا فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس شکل میں چاہ اللہ تعالی نے تو آپ کو کمپوز کر دیا، کلا بل تکذبون بالدین، کلا لا یناسب الاعراض، لا یناسب الاعراض، اس قرآن اور اس پیغمبر سے منہ موڑنا زیب نہیں دیتا. میں نے آپ کے ساتھ اتنا احسان کیا، اب آپ قرآن اور سنت سے منہ موڑ دیتے، یہ مناسب نہیں. صحیح، کل، اب یہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کلا، ایک ہوتا ہے لا، لا کا معنی نہیں، اور کلا میں ذرا زور ہے کہ ایسا کرنا بالکل مناسب نہیں. صحیح، جب باس کہہ دے اپنے انفیریئر کو اس طرح کہ ایسا کرنا انٹالریبل، سو وٹ ول ہیپن لیٹر آن؟ فائر. کلا بل تو کذبون بالدین، بلکہ آپ لوگ تو کذبون بالدین، آپ جھٹلاتے ہیں بالدین. اب دین کے دو معنی ہیں، یہاں پہ دین کے دو معنی ہیں، الدین المراد بھی الاسلام، والدین المراد بھی یوم الدین. ایک اس سے مراد ہے اسلام، اور دوسرا اس سے مراد ہے جزا والا ڈے، افریقہ نہیں جزا والا دن. تو دونوں معنی مراد ہیں، کلاہما یراد ہے نا. کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ آپ لوگ تو جھٹلاتے ہیں دین اسلام کو، تکذبون بالدین، آپ لوگ جھٹلاتے ہیں بالدین، یوم الدین کو، جزا والے اور ریکننگ والے ڈے کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تحقیق آپ کے اوپر لَحَافِظِينَ، حفاظت کرنے والے، واچ واچر، آپ کے اوپر واچ کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، ہاں اسپیڈ از چیک بائی ریڈار، کہ آپ کی اسپیڈ کو ہم چیک کر رہے ہیں. صحیح، وہ ہائی وے پیٹرول والے آپ کے ساتھ ہی گم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی ایگزٹ سے نکل آیا. صحیح، کسی ایگزٹ سے نہیں نکل آیا، ہر ایک آدمی کے پیچھے اس کی گاڑی لگی ہوئی ہے. صحیح، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کرامن، وہ بڑے عزت دار لوگ، بلا وجہ تنگ نہیں کریں گے. یو میں ناٹ بی وریج کہ بھائی میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہوگی، ٹکٹ مل جائے گی. اللہ کریم فرماتے کرامن، وہ بڑے حیثیت والے لوگ ہیں، وہ اس قسم کی گندی حرکت کبھی نہیں کریں گے. صحیح، تو آپ کے وریج کو ختم کر دیا. تو یہ تو گاڑی پیچھے لگی، اب اگر گاڑی پولیس کی آگ کے پیچھے لگی ہو اور آپ کو فالو کرتا رہے یہاں سے لے کر سان فرانسسکو تک، واٹ ول ہیپن ٹو یو؟ سو مینی ٹکٹس، سو مینی ٹکٹ، کیونکہ وہ تو کہیں کہ بھائی چلو موقع مل گیا دے دو اس کو ٹکٹ صحیح. اب اللہ کریم فرماتے ہو فرشتے آپ کو فالو کر رہے ہیں, وہ کبھی ٹکٹ نہیں دیں گے, اس قسم کا غلط, کیونکہ وہ کرامن بڑے عزت والے لوگ ہیں, کرامن بڑے عزت دار لوگ ہیں, کاتبینا اور لکھنے والے ہیں, یعلمونا وہ جانتے, ما تفعلون وہ سب کچھ جو آپ کرتے ہیں, ان الابرار لفی نعیم, تاکہ نیکی کرنے والے لوگ لفی نعیم وہ ہوں گے نعمتوں میں, وان الفجار اور برائیاں کرنے والے لفی جہیم. نعم یعنی معززون جدا, معززون للتعظیم. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم, وہ بھڑکتے ہوئے آگ میں ہوں گے, یصلونها یدخلونها, وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں, یوم الدین روز جزا میں, وما هم عنها بغائبین اور وہ اسی سے, وما هم عنها بغائبین وہ کبھی بھی چھپنے والے نہیں, وہ کہیں نہیں چھپ سکیں گے, تاکہ اس کے پیچھے پھر وانٹیڈ کے ایڈورٹائزمنٹ آئیں کہ وانٹیڈ یا ٹی وی پر آ جائے, ان کو 450 پاؤنڈ موٹا ہے اور اس کی آنکھیں ایسی ہیں اور پالے سے اور فنا فنا لکڑی. فرماتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں, صحیح, مجھے کوئی ایڈمنٹ نہیں دینا صاحب, ایسا ایڈمنٹ کوئی ٹی وی پر نہیں آئے گا. میں محمد, دیر ول بی نو اینی ایڈ فار وانٹیڈ پیپل بیکاز دے کین ناٹ ہائیڈ اینی ویئر, وما ہم عنہا بغائبین, وما هم عنها بغائبين اور وہ وہاں سے چھپنے والے نہیں, وما ادراك وما علمك واخبرك اور کس چیز نے آپ کو سمجھایا ہے, انڈرسٹینڈ کروا دیا ہے, ما یوم الدین, ما الاستفهام للتعظیم, ما یوم الدین کہ کتنا بڑا ہے وہ روز جزا, ثم ما ادراك اور پھر ما ادراك کس چیز نے آپ کو ابھی تک پتا نہیں کہ میں جو یوم الدین کی بات کر رہا ہوں کیسا دن ہے, ثم ما ادراک اور پھر آپ کو کوئی پتا نہیں, ما یوم الدین لا عام, وما ادراک ما یوم الدین الخطاب ليس النداء, وما ادراک ما یوم الدین او مخاطب all those who have been addressed and اللہ سبحانہ و تعالی, یہ محمد یہی پوچھ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ضمیر آیا پروناؤن, کیا پروناؤن ادراکا, یہ کاف کا جو ضمیر ہے یہ سنگولر کے لیے آتا ہے, یہ کس کے لیے آتا ہے سنگولر, تو یہ کہتا ہے کہ کسی اسپیسیفک پرسن کو اللہ ایڈریس کر رہا ہے, نہیں, آل آف اس ہی از گوئنگ ٹو ایڈریس بٹ پرسنلی, صحیح, کہ ہر ایک کو میں انڈیویجلی ایڈریس کر رہا ہوں, کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ یوم الدین کتنی بڑی چیز ہے, اس نے اچھے پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی کہ اس کو کنفیوژن ہو رہا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے, کوئی اسپیسیفک پرسن کے لیے کہہ رہا ہے یا رسول پاک سے کہہ رہا ہے, کہ آپ کو کیا پتا ہے, میں نے کہا ہر انڈیویجل کو کہہ رہا ہے لیکن انڈیویجلی کہہ رہا ہے, وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین, آپ لوگوں نے ٹائم دینا ہے تاکہ آپ کو عربک لٹریچر ہم پڑھائیں, پھر آپ کو قرآن کی بلاغت کا پتہ لگ جائے گا, ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا, یہ وہ دن ہے, لا تملك نفس کہ کوئی کچھ نہ کر سکے گا, کوئی نفس لنفس کسی دوسرے نفس کے لیے, شيئا تھوڑا سا بھی, شيئا قليلا التمييز للتحقيق, شيئا قليلا کوئی تھوڑا سا ہیلپ اور سپورٹ بھی نہیں کر سکے گا, والامر اور مکمل اختیار اسی دن للہ وہ اللہ کے لیے ہوگا. سورہ بنی اسرائیل پندرہواں سپارہ شروع آیت نمبر 13, 14, 15, وكل انسان الزمناه طائره في عنقه, وكل انسان اور ہر انسان, الزمناه طائره في عنقه ہم ڈال چکے ہیں طائره اس کا نام ہے اعمال, في عنقه اس کے گردن میں, ونخرج له يوم القيامه اور نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن, کتابن ریٹن پرسنل فائل, ریٹن پرسنل فائل, اور اس کے لیے نکالیں گے قیامت کے دن کتابا ایک لکھے ہوئے پرسنل فائل یلقاؤ وہ اسے فیس کرے گا منشورن اوپن منشورن میں اوپن اقرا کتابک آپ پڑھو اپنی کتاب کو کفا بنفس کل یوما کافی ہے آپ آج کے دن اپنے لیے علے کا اپنے اوپر حسیبا اکاؤنٹنٹ اکاؤنٹنٹ من اہتدا فإنما یہتدی لنفسہ من اہتدا فإنما یہتدی لنفسہ من اہتدا جس نے گائیڈنس دے لی تو بات یہ ہے فإنما یہتدی لنفسہ تو اس نے یہ گائیڈنس دے لی اپنے فائدے کے لیے ومن ضل فإنما یضل علیہا اور جو گمراہ ہو گیا بات یہ کہ وہ بھار پڑے گا اسے کے اوپر ولا تذرو ولا تتحملو اور اٹھا نہیں سکے گا وازرۃ حاملۃ ما کوئی اٹھانے والا وزر اخرا حمل نفس اخرا کسی دوسرے نفس کے بار اور بوجھ کو کوئی بھی نہیں اٹھا سکے گا ہر ایک آدمی نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے ہر ایک آدمی نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے سورہ انعام نمبر 6 7 سپارہ 164 ان دا اینڈ آیت نمبر 164 پیج نمبر 51 غیر اللہ ابغی ربن آپ کے دیں آیا اللہ کے علاوہ میں اپنے لیے ڈھونڈوں کوئی دوسرا رب وہ رب کل شین حالانکہ وہی تمام اشیاء کا رب ہے ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تکسب کل نفس اور نہیں کرتا کوئی بھی نفس الا علیہا مگر اس پر وبال پڑے گا ولا تزر وازرۃ وزر اخرا اور کو اور نہیں اٹھا سکے گا وازرۃ کوئی اٹھانے والا وزر اخرا بار اور بوجھ کسی اور کا سورہ فاطر آیت نمبر 18 پیج نمبر 437 ولا تذر وازرۃ وزر اخرا نہیں اٹھا سکے گا کوئی اٹھانے والا بار اور بوجھ کسی اور کا وان تدعو مثقلۃ الی حملها